Nabo igo biyo mana sama tera nama sabama ya na digo nare kura chinga kiecha soko bari ga nainde twen siamo ase okwira kwetu kwetu kuriare ero nyima tutara akora igo tugango turangiri boro nya ko bigotora tusabe tata nyasai biyo mana ase butuko ambiyo mana ase ma kwabere nento botuko bomo watu ikitinseki pye mono ase nicho botuko bwango botambe abango twara ile kitoro kya makye chinkongu chindito akina ende watu anche twarolire mambi andi watu letire tuibulinga naliao nanga kiende na kiekora watu iromo yobuiza neke twali nyolire tosoke sikoto tebi abande na barabo baiche banyako ba kunywa machaya iga bali no mugati oyo iga umugati wo mabwaka na kare wona nya asa ne na rusa ba senchi ya be non tumie mune kebe kere kere wo obwa te ko ochene bi ko byane ayanda kwane ta ba ya ne nya sai abe awo kuimukiri wo na onde buyen siora nyora mangana ya si tukoria yo ni chinga kichira bwati sa to anyar ko bo ko nyoro usisi ni kwa bene na ko wa mono ogotaburwa wa kimoika nya ko kurwa si chito chintambi ire nya sa ko nya re ko ba to kuyari ne so choko ire ya kabe moiko moche na trae kurbono wika kana kare ikiyo kana kwa kobo kwa sababu ita asubi wa Yesu kiso romboria amina ono hapa nchombi ya mwana ase ribagirio na inde na habari ganiria ase mesa tunya akoba toko nyua na kurage hama mwini ase ngi kukwira kwa niwe tenga ntubwere samu ekos kamuranche Diamano asini nchuo botegele lubia. Ono, wikiria, amelizu kutele chumatatu ntua ligere lia, ukarora tamusi, oko ivoro, kutalike merongebele nainye, awa ntuba paperi bako kwa nago sherekea kigima, aso kulebi mwanso, na kubaka umulivaso, ase ngencho nga tamusi nige ibole tukwetera ase ya nyoreka nina ya nyoreto ibole tukwetera ase ribaso muna ise kero mwa kwae ni mroti ya kwete tukarobo limo bonene nobo sareku muna buwa aso ya teime ya wantu wa pape uwete aso mwagnoria simiramis na po higo na inde tukarigere ria tukarorachi taike melangebele na isano mutinyeko muna kabere Meldaki oku yorela umurutu liko kuyo hakimu ulingo umurutu wa yuda kuruwa sechera. Yunga abantu papapeli kwa baleko kukira. Oku yuburu kwa tamusi taike meangebele nyumu tinyuku mnakabele. Nawa yaudi bako kukira oku shiburu kumurutu yobochi taike meangebele nisana chumu tinyuku mnakabele. Na ayo akagendega si chinga kichitalinke mpaka ebintu bigacha kuchinchia wango iga ono kikabanga ntogo sherekeo kuiburu watamusi iyo togo sherekeo kuiburu kwa Yesu ayuna arage ndere ire paka chinga kichiga naye nandi naroge ndero korono nyabono ikiagera chitokie meongeze nisano Okay, kira yo muito nko okera na otanga Yesu Kristo boirwe. Ko marika te babo. Marika te go te banga kita ike ma ngwe na isaru motinyi ku na kabe na kiese boirwe. Marika te yo. Lakini wetera se uburu otwa rumi. Uga onchore binte binge pakalera bokaleto bututu kanwa bana banya sa mpakalero. Na po higo na hindi tukarigere lia, tukarora, abante rongo ebere na batano bagonchoka kuri nyumba bagotiye nyumba yo monene bakaerere nyumba yo monene amagega aso ago sasi mari baso munatwalira sibutabye sekeri sana sote kimu yiko mnapitana na kemo nga abantu emerongi ibiri na batano bagatiga ago sasi manyasaye bagatiye nyumba ya nyasaye bakaligereria ucha mocha asiri basori koro bagaso ago sasi mari baso na tukaligere tukawanya saa kurangere seke na kumotenga ee mwanya bantu yonte kete mkwa kie obo bebo kende eto kone kanaso buiko kwenzi nyastai akaire seke kuromono na kumuigorela arole nga inki kende eto kone kanaso buiko kwenzi abana wa mintu na eke ene kere seke ya kugeri mokere tako mwoto kia niga roche obobe bogo kumia. One of them, one of the apostasy, one of the abomination, a roche nereyeye. Neri nga bantu balibaga neri kumo imo kilele nyasaye igoro. Waka nego sasi maimeye karu yae, bose pipa oncho kire, baligere, baire karu wa magega, baswele go sasi mariva so. Sun worship. Sun worship. Ituko yugo sasi, aminu go sasi ma, kwiri baso. Ono lero na hindi ninde te kebunga ya kemo ninga niyo mintansa wa mele ege tabu kekuru kwa Ezekiel 16, Ezekiel 16, ekebungo kia ye keme rongene na vine. Oyogo kwa na kora ancha asobu ya buwa yeso, kora ancha asobu ya na mavera yeso, oyuwele riogie ringa siye kesi miyao miut. Iya mano. Oui atomire. Oh no. Rende ngora so mere ke tabu ya sekeri. Ikom na isano nemo. Ikebungo kiai. Sekeri ikom na isano nemo ikebungo kemero ngene na vine. Potfo ni ya no te van a dar un montón de buenci. O van a tigo cuana. O morengaño. Ya da cuana igoro ya o atebre. Una ni no musibati yale aba no musibati oyale na ngabe ke niya ngabe ora un montón de buenci ogane tiku kwana omurenganyo igara kwane igoro yao atebe una ni na musibati yale aba no musibati oyale ya mana Taki orio soerete namba ye kotineta. Orio soerete namba ye kotineta kora anchi. Kora anchi haki wale wancha sama avera hao. Osie ke, ekia yato wato monto yomo komiuti. Iza komiuti, ama diogi agende. Kora anchi haki tuwa wasoro ili asobu ya buwa yesu. Yera wokwana mwaya taiweti. Ndiko mo listening kwa mute. Kitinda mute muting. Muted. Patango star 6 even. Pia mono. Bono munena ba kwesons ekero kwari ya sekeri emeronge ikomne sana nemo ikebungo kya ikemeronge nena vine abana banyasaye motegerera mangana ara na makongu esekeri ni gago tebanga umuntu natumiye amangana aya muna ngina umusubati yale no musubati oye na bo tuma itinga kwa kirekenda na hindi tigangiro ulele esekeri nikakara uroteviga nga umonto natumie amagana haya inge nchende nga umonto natumie umuravaru uyu muna ngina umusubati yale na ngina ari igonga kibono Ose umuswahili aratebe nga ki kinsi mama alivyo na binti zake hivyo ndivyo walivyo. Onye ngina umongina ole umongina wa masikani lekinyaroka kiaye wikachive kia masikani. Onye umongina ole kibago na baisi kibago ikababe vivago. Onye umongina buye kanyete na abana bae abana bae kinyaruka hoika kibe kinyaruka kie kanyete. Onye umongina uriyo sigeto musacho ye na abana bae kinyaruka sefara agende kuhika basika basacha babo. Igo bono nki kukua naga. Nkeringa ki. Ekero tuwa vede kwenye koligere lia igoruyo kwegera kwa Amerika in Provesi. Kukua nerele mangana haya. Nga the Protestant churches. Ntobu wate chikanisa irenga. Ntobu wate the Roman Catholic Church. Na hende ntobu wate the Protestant churches. The Roman Catholic Church. Na yawa ya avere kuruwa orokuruwa. Iveni. Wasoboru utibulibuwa kane oboru mibuwa. Onye chake kuruwa the Roman Pagan. Ega chekambo kiriwegete ega soa katholiki, ega soa lumi, ye dini. Nekino ya sororo, ebi ntombiro ya agenderete kukora. Nedi ntedi agenderete kukora, ekareta nsemeyemo, abantu bande mbanchirana. Nekino balwete mbanchirana, waga soka kuruwa se Eosagi oroiga, ruwa rumi. Tinge nchende wakata, wakia ungori kuruwa se katisa ya Catholic, the Roman Catholic Church, wakia ungoria. Nekerobe ya ungoria, wakacha, wakarosia, chinsea mochiabo, chinsagi chiabo. Nakia kwa wano ranyoto buatenga, Lutheran Church, tuwatuwa PC, tuwatuwa African Church, Inland Church, tuwatuwa Pentecostal, tukatua all those churches you can name them. Na eke nwa soka, even the Seventh Day Adventist Church, ega protest kuru ororo. Na eke nwa soka, waka soka nkibago sokera. Eki agera, kinga kichia etire, nkwa lukwa verue vive, eka seka katoliki, Onye tora aruwebi mwansu, onye tora aru chivesa, onye tora aru, tora agorogo tori kakua uetira soko, oku waka na kirigori. Na evi na hivi ya reko koreka na ororo, na hivi muna vana kove priesti, kwa loko tanguka, toa kove priesti onye konyomete. Abande, ababe ongole dikuru ororo, waka teba na vako, onye marikawa teba nga nyasaya nero vekile nyomo enchenu. Aena yangu wakani abantu mba kwa kimbaya nyuma. Eka gira vono, abantu baga soka kuruwa abange baka genda, babu watu kwenye na wako nyuma, na hindi baga genda wako rero mwanene mirimu. Vona abu na wako kute protestants. Abu na waba luye to, pakache baka soa chikanisa chiavo. Lakini ya kero baka soa edasi chikanisa chiavo echi vono. Inki kia vete ga abana banya saa, yonte tote gerere. Nga nonya baruete kuruwaria, chita vinchile vaa chete na chila chio. Ne chita vinchi nchili chiechi, muna nginare, na vaisikevae na wabari. Muna vaa protestant kuruwaria, sevi ntevi kevi ke, muna vone nyomo, na vinto vinde, neme yege menge, neme weka na yogo sasimo, emenge, baga achanero, chimbwe chimba chete na chila chionke. Baga soa, Asichi kanisa jichiabu. Wono na kia kwa geranga. Muna mamu muaba renge. Mamu muaba leko tumuka. Na kukasi maritu kwa liyo mbaso. Na hebo kwa nechinyaruka chia ye. Na kwa chiko sasi maritu kwa liyo mbaso. might go say I'm talking sense here. I don't know. But the Spirit tells me, sense is getting in now. Muna chinyaruka, muna nginago sasi magari tukuli umo baso. Na baise keba ena buwa abu, mago sasi magari tukuli umo baso. Seki ya kalika manganae. Kumunezi sana ya mami merongere na vine. Puna ngino mwisubati yale. Na basubati vae na wawara ave yuko. Bueno. Akawa soma. Mangana igor de katkizmu. De kato katkizmu. Niko nyorore asupopo. Ako saba. Agende etego saba. Nga, abana bali bonse piba atamete korume yaitu. Pagende te kuba sabira, vaida ne, ase kanisa, ingina. All the protestants, bonse piba li vaida ne te, vasogete korume ye kanisa ya katoliki, popo niga kogende kuba sabira, wedra ase katikismu yavo, nga bonse piba ira ne, vaida na alalia, watu are the same faith. Masabana rayo agendet. And on the same note, asama sabayo ayo ayo. No gai gatoro cheto agendet, kuro kianga America, nige agendet, nige kandisa, nige goche go, tumeka soko buata, nige kandisa chos pichi ana sengina. Neke oji dene sengina, chikoreki, chiende rego sa asima. Na kubuati ama fundiso, nechi tabi chiangina. Ninoro liyoyo, olibu angete kwa sasima, ya sabato ya nyasaye. Olibu onchorete sabato ya nyasaye. Na kiri ya wana wani, tona abateri ya nga, ekero mati niluta. Agote nena, na goteba nga, ayepopo, oburu otibuwa onigobo vekire, ase kerogi ya saitani. Agateri wanya akoboko with it all the remarks. Agakana, I will never go against my conscience. Agakana. Na ekera agende na kukana. Na inde nera kanyara kuboko boli kwa. Inkieko rokoro ke popo ganerore against it. Na ye ni gogende teko sasi machumapiri li tukori omu baso. Pagana wanya sae. Kumanuka. Ikumne sato. Ikimungye kumne vitano. America in province. Na yalotoyende tukwegera. Asomu anchuo liyo anere roso ha. Utanya kutu ikira. Tuwaveto waso makuru. Kivungi ya kemo. Leoni kutuli ase ivungu wikumi na vitano. Ono. Ningani kuwa ni manga na makega na hinde. Kwa na higa. Kumanuka ikumna isato, ikimungu ikumna vitani ingani wa yoma somero na hindi mungina yunisi oto somere kibungi ikio. Iri hindi, tuigu na hindi nga mungina kie halororo, iri hindi tuwa anyakuwa nilake. Kumanuka ikumna isato, ikimungu ikumna vitani. Kukwatawa ikumna isano. Ikumna isato, ikimungu ikumna vitani. Kumanuka. Come on, the melody. Come on, I saw no. Kiribaga kubekera omuweka no byenkiyebya omuweka iko muweka noria okwane na ogera bantu bonsi abatase emereti omuweka noria byenkiti baitwe ono gaiga niga kale kokwana nga okono ene organization era osiwe okono kobwate ni okora osiwe Neka kwa kwa osiwe, elinde kwa ewe serekari, na serikali yekero ya iru chinguru echo enyale ko begotumia ase okobetelia kero yomo anyale ko kobwatia amafundisho ya umuwekano uyu bonga kinda atebona muna bona ola atebe kisongo nga this is ecclesiastic organization performed. Let the government legalize such an organization and give it power to enforce upon people the documents which the different denominations can all adopt as the basis of union and the word to be to have. Iga iga ekia go kwa ne romori kyo nga uyo no mo wekano amini ene no go cha kwa oko cha mo ne kero ba chichira mo ba buatanire ba roshi mune kiombe ne kero ba kero siria eri inde banya rekopte ya serikali ekia ri bagari aye ekero ba kire ri baga eri banya rekopa ba kobe kirera abantu banya bakubitira ri abantu batware amafundisha ayo kobwate kane kikanisa kinse ama yekikanisa a ne kirare tirwamo mafundisha yekikanisa a kirare tirwamo bona be kirirwe asa abantu ekira be kirirwe eriki exactly what the province represents erinke pro ebano bo baninki bo kunyaka bo kwegeri igabo kwe the image to the papa beast and to the life by the two horned beast to speak and act with power. Bono ga ege kerwa achira moiga ege to bago cha korete no moika no mokika noria wie ngiti yore papa si ose papa erinda ave kere obo moyo uribu akwane tukono ase ngiti eri chingu nchara ibere ne kero akwanire eri kikege enderere bono ase ego bu ketabe yuko manaka ikomnesa to ikomnesa ano ngo kwanerere yoye kimanyirire kiengiti igo yoye kimanyirire kiengiti ga kiende na bekoleta ebintu ange bitatoga iga otabete very careful no bila gusireri oko manaka ikomnesa ano ikebungo kiamenisa ikomnesa ikebungo yego na bitano nkebwa tebi ntange bitato three agents ekiki go kwanerwaroro kia chenti chisa tuentete otakarara yamu. Eya amoni ge koro kwa. The purple of beast is the power designated as the beast. Nga. Papa si. Ose ngipie ke papa. Ne are kuoro ki chinguru. Muna ne re ngiti. Eri eri itangani. Na hende. Yata yabange ngiti eyo. Ne are eri yage tuoro goma. E ngiti eyo. Ne are eri yage tuoro goma. Na orogo moruo tukaligere lindi ya agetwe. Orogo moruo ndi ya agetwe. Na hende ndi ya wenete. Tua ligere lia. Kuru 1798 engitie ye uburuti uwa rumi. Kangunchara karia kake. Kakeraga kwa orogo ma. Umopopo kera kwa abu atua kairuwe chera kakwe rororo. Orogo maruka makoba se kanise ya Katoliki. Ne kero rogo morua vororo, rukabero rase miaka elfu emo, ya mini elfu emo chimiwe na melongetano nomo. Urogo ma. Pono, ekero rogo morua nyara koba rogo wa kurogo ma. Ekere kanisa ya kurogo ma, ase miaka ya iga 1798. Eka nise ga kurogo ma. Kuru 1978, amini 1798, nalie kanisa ya age tuorogo ma. Na ekagendera komenya mpaka 1929 emia kolomos 131 years kanisa ya Katoliki ya kirorogoma asoko tatuaro morai okorokwe popo 1929 nandi nali kanisa yeda nilikuwa chinguru enchoke kanya chinguru ekraya nya chinguru naende egaswa kukwana egakora mangana makumia abantu bakaondoka abantu bakakumia bakatebango obe orogo maruli rwarete ono rwa weni we orogo maruli rwagetwe ono rwa wenire 1929 Mussolini akerako chinguru paki tute papa naenda akamwa ama murakaye erinda nyara kogenda kutinenera ekanisa ensengima 1929. Hono, the two horned beast. Ekerakora angeli waso kumano kwe kumina isato. Eke mungu kia yegi kumina kemo. Osome paka ikumina bitano. Nigege ndeto kukuwa nila igoro ya orogu nchararo ke. Orudula nyora ngampapasi. Na ekere kukuwa nila ingiti. Nigege ndeto kukuwa nila papasi. It's the same characteristics. Oburu otiobuna obumo. Otapila bono. Ekere kukonyora Amerike goche ime. Na ekere kukuwa kwae wa chinguru. Numa ungano weji kanisa. Ekero ba ayiru chinguru echiga ba chinyolire bono banyale ko ba gutumia serikali ya America enyale ko be ko betere li abantu kero yomo erinde banyale ko ba kubwatia amafundisho no kwegeri kwa kwe dini eri ya Rumi na ekero ba betere bono ba gutumia chinguru asoko betere li abantu banyale ko ba kusasima Engiti yu, use orogu nchara oroke. Neke wawo chikomete yu liya banto igo. Woon neke na banto wawo chaka kwa wako iwela. Nkiyo chikokora. Woon nige ndiyo chikobanke ringa. Woon omba sasi ime omogwekano. Now they will worship the image. Image yu of the beast. Omogwekano kikwe engiti. Engiti yu liye the papacy. Eke wawo koli de igo. Bono, ili ntukende kichikoba oronkile kie, nkeringa ki, balia vata nyare koba bago sasima. Umu weka na ubuye ngiti. Inge nchende, ekero bala ngiti, bala sasimi umu weka na ubuye ngiti. Bono, ngiti, umu weka na ubu wate eke manyeririkia ye. Eke manyeririkia, bono bali wazi konyara, ugo sasima umu weka na ubuye ngiti. Mbaya weke manyeririkia ngiti. Neke manyelekie ngiti nkelekie ke nchuma piri. Titu kori umabaso. Wono, valiba kujiko nyara kwa wako wanga asogo sasi moko. Nkigeji kwa banyora. Amarikago toene keria tewanga. Ege ntokena banyore, ne kemo. Nama kweri. Iwa tewanga ki. This is the only enactment which the Protestant missions has enforced under the death penalty. Bono, ukona kuko chikako uchi wetu wabana wa mintu. Nga, ege nto yoka kira haba nyore na makwe. Paradi yaba. Valiba tabu wati, valiba range wa sasimo muweke na uwe ngiti. Na hende valiba range kutuara eke manyelio kie ngiti. Umuweke na uwe ngiti na teba. Na kero, chikanisa echiosi pi, chikobeka na amu, chie, Papa ribaga. Ekeo chia mwaila ribaga. Anyako woko gendela kubaga ambira. Chiosu pichi ko gendela chila ne baki. Nakina bata edhikuru wa halinga. Niko baka gendela teko sabanga. Abantu walibonu sivaso. Ogete vairane. Ane alama sababu. Nekeo baka gendela teko sabanga. Niko baka gendela teko chamu. Ikeri na bibi gendela teko koreka na bono nga. Niko baka gendela teko bata ni chikandisa chiosu pichi vence. Under one umbrella. One umbrella ni ili. Chira ni chance pi under Catholicism. Ekeo chira ni ororo. Pono vama kubika na amo. Nekeo vama kubika ni amo. Nkiyo chikobuati. Nkiringa. Valibago chikuanga. Valibago chikuanga. Mbanyo valibago ete li wogo chika. Nogo chika nkoringa ki. Na makweri. Na kina vatebe ringa. Eta di yangina. Chimba chiamu ivori. Chimbo chio mungina. Na chichimbo chio mosuwati. Na eno mosaiti ole. Nka alia. Eka rokoro mosuwati motaratari. Mungina ole motaratari. Koso rengo motaratari. Na voko nyoranga manyi nga yu motaratari. Naro. Ime yae. Kono kaiga. Eseki reka na ukwana ega higa. Nika kare kukwana ilo mokungu. Komine sano ibere. Okomano kwa komine sano ibere mokungu olia. Obuate chimbwa. We osogete umosuwati onyo utigino mugakoye uchile kubwati ama sacha bandi inge nchendo utigino mugakoye Yesu Kristo uchile kubwati ama sacha bandi ama au uyule saitani ama maraika bae muna chingi batiangi na chile na banyaruka wana wabari ilu wano wakaiga nakia kogara yohana kutori ikira mangana agoro teria nga ekira aligere liya karoranga bariba nyoreka nete watabu hati watasa asime tomo weka na uye ngiti watasa asime te papasi kangunjera karia gake na hende wata achiri kutuwale kemanyere kia ye ditukulia chuma piri hona hapa baribara achiku anga wasasi imeke manyelikia nyasaye yire sabato yae hapa pono kwa ikaba yete kuko chika nogo chika baju wete kwa ama kweri hapa na wanitu ekila baati waikiri ibu iko pono huko kurela nkora tekela mwiku weza hapa na wana wanitu tuwarigire hili tuwarole nga nyasaye amini saitani ekie meroveri yaba muna banyi pangeti muna pangeti meroveri yae wete asoro unchara roke wete ase papasi na iti kandisa chionsi pi chivo toka aso weko wensa chiri chiangete chiangire kore nda machika nyasaye na umuika no baroliwa Yesu Kristo yoro umuika bobo vani pono ligere yendo iji kubanyi wala muna tuwa tieke koteva nkeri nga ki kwa ikawaye teribuwe uko chika uko kwa lakini na hindi abu nyasaye na hindi na abu watu kukurela uko kurela nkora abu wakari kuru wachi asaba na baye na uko kurela uko nyene ni koko kutoka uko manuka ikomi na inye eke mungu kia gia kia nda mpaka ikomi na vivere nga kie kare kukua na aga kia tuwarigile ribi ombe vivere ga eki ombe ke monkeri kira asasime omu weka na uwe ngiti na hende kenya olike manyelikie ngiti na tuanyole eki ombe kende nkeri kira achiko kana keta asasime e ngiti na omu weka na oye na eki ombe kita asasime e ngiti na omu weka na oye nki ejiko kenyora tuanyole legeko tebanga ege ntubawa jiko na cherua na ama kweri nungu itwa nge nchende vanyare kwa persecuted to death inare kwele nde ikadako usina erama chiko para nyaka wako ewa mini aina erama chiko vaa eteriwe wano kukule runkule gaiga seki ombekeria kira nyare kwa wakego tena wakongu asoko tasa sima omu weka na uwe ngiri neke manyeri king nkejiko nga kiyo sakare kukua na gaa nkule laki gosengo kule laki ako troma ocha setola ase mambi ya bono kumano ka ikomnenye kianda na ikomnenye paka ikomnenye odio la kasama kaji achiri ekola kanata iyo onde naro obwate mkike usi ato somo kumano ka ikomnenye kianda ikomnenye vire omnenye irenga kianda ikomnenye kuchaka ikomi na inye kumando kwa ikomi na inye kia anda paka ikomi na ibere mea niye kotewa nga umara ikonde uyoga tatu akatunya na akabatunya na okotewa neri ogiri nene umonto kara asasime ngiti elia na umuweka na oye na kuweke kemanyelia sobo shibuwa ya igoro kusasa kwa muko kuwa ya elena yue Ediwa ye da mamu ya nyasae, ya rosiwe. Ito saka na ina kende, asake kombe ki da mamu ya ye. Na ende, na acha andwe nu morero, na ye kebiriti, ase ogosuwa maraika bachenu, ase ogosuwe mano ye ngondi. Na edi ogi yuko ya kwabu, bago chandwa, nigori la chongororo ke uche igorogo ikakare nakare, na ogo timo katikoli omo baso gose ogo tuko asa abuo wasa asimete initi elia na omo weka na oye na kera oyo nyolide ke manyelio kiri etari aye aiga na abache nubara abere no kore merelia abu wa wate tama chiko anyasae na koba abege enua ase yeso elio nkaigua elio giri korua igoro ligoteba likaya basa seniri abago kwa kubabono omu ege ene tomo nene ee nabo omu iko goteba tigabati mokikuru ase emere muyabo kiki agero kwa makuwa wakora kwa bo nigo kuku batunya na wana aliku iki aguto ati Fala, fumbia mano, bueno, mbia mano so so mokuya. Aba anchoa. Omu maraiko gata taga akerio yogo teba. Ogo kurira abantu. Nare ko nyorenche, nare ko akerio yogi nare ko kura. Mnumu maraiko ya kare ko kura. Ogo akerio yogi di nena mona na go teba. Nga, monto, ndepwe siora sa sime ngiti edia. Na konyoreke manyerere kiaye eke no monto ina nyenda muamu enda muamu ya nyasaye na anyare ko bugu sirigwa pako ikira sa gutanga se kira anyoro monto yu ko Kristo wito to bugate bugabe sanane mboraro lekana Okwege na weto nkoraro rekana abana ba mintu tigamba tedi gobo Kristo weto mboraro rekana Iya gani gotobwa ton timbu to wa kon timbu no nyuru Nkina te bera mangana ya maruru Na singe chonga ki The line of distinction tera avekwa It has not been drawn yet Titora aveke ruwabo olivoli Amangana wo olivoli okwege na kwao Aristibana okago nanya kastibana wakwa magena niga wakwa magena tene inoligeretia ka aligeri gora kararanga no nyamo kongita nke yendo kyo kumi kenga na aligeri gona lo mone none uri unkwerete igoro yigolo ya mano iru azende asenga ne iriko genda Aba sacha ba Yesu na ba kungu ba Yesu go ikabate nene. Nobe tuwa mangana yeme. Rani ngege teke sini nyongo monto kukua naga antaka sini kwa musamaega. Kwa motigere kanisa. Ya ya. Bona manena agote note nene baba. Minte nene mose. Eki ala moroti nga sito goki abana wa minto. Tari asabu ato morembe. Kari asaro bija na se ama kweri ogo chika koro ranga ama antumara angeko sasi ime yedeke ko banyora na ama kweri that is it kento nke yo mogo chiko pake ini na nyasawa ito atata ingo oyo ota sasi ime ngiti eria oyo ota sasi oyo ota anye mochani ya sasi ime ngiti eria nyoreke manyerekia ye no na na konyore kimanya ikiaye na kuyesa asime ngiteria na konyore rietari aye omuntu yekene na abekwe na nyenda mwamya nyasa etaburukani likende yonsi onyasa okurugo chika ndiga okurugo kurero go cha setori donte tora ile ta ike muri gere ngaine okwe na kwane ko anyara konde mer nkonko nyente na samate mwayara manene mutwe Ine okwene kwa wake sabunga okwene okukua nengonko nyente ni nimuna pati yoana agote ni na sege tunu kerigia pati mos eke rako rutuwa se viva ya mafuta ime ewoka lakini akanyara kaboko le melalia soko ugotena wako unakumwegena na komose meri yeso kristo omwaeri oye tachie tiko ya saka mkonya Ine okuze na kuwa neke ene nkonya aleko baguko nkonya intene ni muna wakura wali batatu bako utuwa siri era li omoleru nyasaka wakonya na onyene tuki na one ya monja ajia mwikabu wani watenga na ono kutio kumoleru mbati ogeti kianga ba abegete nchijeti nchikuniri na omo nena avua avua gaiko Kira wa somiri tafugie sekeri, amine Isaiah 46, sekebunga ya kama uji. Nyasaa itaka wa the present help in trouble. Nyasaa itaka wa msaada wa karibu wakati wa shida. Na nyamu weta somu lireke ve mberi, imbamo na ini. Na nyamu weta samacha mange, nyakobanko kwa na ini. Echine chila tenya sao, ito chile moyo na ndi chile okale na kale, na chitari kubunekta. Wocha sabi gini. nkire ronte te kokwana ega nkiringa ki posibo ita iga morembe toyo igento tu avekeru na makweri na makweri aya iga tuaonyi runga ki neona makweri ayo mosa asime ngitire ke manyeriri ki aya timoso arumi noko sasima kwa chuma pili eke manyeriri ya saitani aina ara muliki atetoro teri abana banyasaye aina ara malika ro teri asema ambi areronga timoso ekira ro teri asenchere yo bono igere nche naye tunachekerenge likiave na mona nyasau aye iga iga muliko ngere bigoro na mosachu iga muliko ena na mukau iga muliko ena na abana bawo okwege no okukore ndivi chobono enye nche to cha mwege ruwe emambi emorogo obobutuko mokwege ni kuchilese ni chance biko ku conference au paka tu atindire ntori korora event importance ya mai rani ntubu atiobote bwo kotegera mangana yobotoreka umuntago ikerekerengo ga soire conference ikaga nili anyori ngana liko mwobo moyo amenye kare na kare gusansire kare na kare oikorere simi yaye na kogendera gukwana magendero yense ekere nsegendete gucie kumugano bwense ekere igoregendete ko cie kwayereria gucoka kurwa si nyumba yobo ya mabera ekero igorerwa ego korega asho botuko no mubasa so konya na gokolenda to wa kutia sama goko yo mube you don't see instead wa icha waswa wa kama ryogi ime mwanya sai ekero igore korega ekero igore ko yeri mariga igore yaito aba na wanya sai ekinja nge tinga kitwa okoromo ego sorry bon ekiara kitoro okotaro yoko mano kai komena isato ega karagote amina barumi komena isato ega tanga ki chinga kicho korara chiaeri de mwarari de mono pono chinga kicho korara nchiyo chinga kicho ni cho kovoka ekiera ekero kuriere asobo bani niko tu ikire ense ya saa 11 saa 11 the 11th hour ya imambia kurango igango kibole muse tosoya sinka ya kale na kale kwale korigeria mwanchwa musani ona motegera liumuya kwale korigeria ona ngamero mokiege ndeta kokora kana isika asenye kiyo kwa yerelie ke manyere ya saitani no gusasima kwe ngiti kwale gotwara egoso de yobwate nkwale gokore ebyo gokora abana ba mintu tituka seiko kwale kugwasa maruya monene na kumulera ekiara kero korigere rie binto abana ba minto ngo ikande kero nkoranya rigere ya mangana paka na boringa ineka ningu mere sporo ne bori as obo si as obo si ekiara binto nge nje biko kore they are doing it very fast niko biro as obo ango choni papa paulo wa pili umwaka ole 2000 marehemu bono 2000 akagenda mulima wa Sinai ali ase musaere twa masiko ekera achie tororo ege nta akore tege tanga ni niga achie taga sabo okwabira aga sabo okwabira ensengima nga ekanisa ya katoliki ya berue asenge nchi ye iteta abantu chimilioni ya over 50 million asenge nchi okwegena 2000 oso mega seti ya 2000 standard yebwata mangana ayo sago sabo kwabira mutinyolengo oyo saba talikange kombisane aga saba on behalf of the Catholic Church abantu yani manya saa ya tesete kurwa semya kerigocha asenge kyo kwegena aga saba mabira na kia kogera kana mukurire ase kalenda yina abana ba minto ko kulya chuma pirili kene karang era ngembariri ekoro kingari tukeri ne ria manyinga mangi ya itere pia bantu Titukore mo baso. Abantu bagaite kamanyi bagaitira manyinga. Abantu bagaitwa singe chokwegena. Abantu bagachandwa singe chokwegena kwabo. Abantu bakabuturwe bigoti. Abantu bakanyara ko baba ko buturwe nemisumeno, umuntu akobe ku ege tugigoro. Umusumeno oleta. Obekwa oyo moronga kurumwino, nuyo ndoronga mwineyo. Umuntu bwale rugwe tugigoro. Uma wakatebunga, kirako nya kuna chomuno musumeno. Kano kwele na kwao, kano kwele na kwao. Umuntu ateba ngati konyare kana. Yani umuntu kendera kotera paka makweria. Umuntu kotera. Kanisi retesa wana wa Mungu. Nisiyo buraibu engiti. Abantu banya saa baga teswa, baga itwa. Ikanisi gaita abantu banya saa. Na hindi historia hiyo, nerego chikuiro olera. Na kieko kata kai kako tabanga, valibo si batanyo, oleka nitebo kuateke manyelikie ngiti, no mweka no ebogo sasimwa. Wakanyara kwa na wawo kwa ikabaitwe. Watawawa. Na wawo malikago ntebiko kumano kwa ikumna isato ikumna isano. Watawawa. Warabi hawa. Onye tali haya amo na nchi. Diritu waliyo lina abatevi ya nga. Merovili reisiko ga. Waitera asa the new age movement. Ya world order. Niko baatake teko saria, eni voyonsi pi, eyu wa sangere idie, eyi akwene nidie, eyi agaridio obu watobu enenu, nobu obu wateigo. Yonsi pi, it go to the public gallery. Yonsi pi mbiga enda se, eki ganjige serekali. Eki lobila agendo, eyi yonsi pi akogaridio obu tukono mbaso, otabu watiki inga kichigo sasimi sabato ya nyasai. Fiance P, you will hand them over to the public gallery. Fiance will go to Mogucho with a conditioning, it is a command. Toligo estate, Toligo Pagan, Mogochika, Gokorua. Digere Liavana Vaito, Evin Tumravana Korobu Tukono, Sachiga, Sichiance. Paka bebile nyasaye obatonge to abairo moyo. Asenge in the name of looking for money. Yes. Wakati sheria itakapopitishwa wana wa Mungu. Mali ambayo tumekuwa tukitafuta. Tutayaacha hapa hapa. Natoka pitika. Naende Mungu atavobe. Yote ndate anmo kole mirimo. Ega shikata kole. Usiku na mchana kama itawezekana. Lakini je, ekeroko korega asie. Nobu wate chinga kichi ya vene. Aye na nyasao. Kekori ukiwa ukumia. Ekeroko somiga tabi yuko manuka. Matayo ikumine sano nemo. Let me see. Matayo ikumina sita. Mungu kutusome kwa kata yare. Sini venga. Tete kukua nere kukua na Matayo. Matayo 16. Just a minute. Tete kukua na nga. Nga eke gorie ke niko kere ke gorie ya kongu. No kibukiri ya gita nkeri kuhigwa. Nkeri kotenga. Matayo, I think it's 11:16. Let me confirm, please. Ke gorie ya kongu. Nga tulikikese. Oya, Mathayo 11:16. Mathayo 11:16, soma angu. 11:16 yego tebaiga. Kurende, inki nda wika ni bure, ake, lancha ake bia, kurende inaki nda wika ni bure, ake gori eke. Ya, ya soma bia, toa soma bia. Wow. Ya, wano soma bia. Yego soma bia, kurende, inaki nda wika ni bure, Inachi inda we kaniwe eke wali eke. Kewe kaine na wana waikara sute ape titiro. Wakula angelia abagisangi wawo wago tewa. Maki eki wose kine kengao? No, kabuwa e, hendelela. Tuwababu uge irie eviroria na inwe tumot Timonte nge si tuwe mulie na ene inwe timore reti inakiyoana nina achete tare kulia wose tare konywa wakateva nare neke recha Omano manya banto ni gachete okolia na koñol na barabuo bagateba. Toda eran un monto omo. Omo ligo bono. Ahí Bono, un día mono. Yo otinde divai mwa upopo kwa na mnamuruka. Igate banga diri atebe tenga yesa ka tengo chare. Popo ya mkwani wa ya teba mutinyo yokane wa elete pasaka nga nigati indete. Ono ayunji yesu na tebe tu lakini kendo natake tenche mkwani ya nene kibunge kiko minapitana na kia makobori nga ki. Nkirende nda weka ni ya kegorieke. Nkirende nda weka ni ya kegorieke. Ekegorieke nkirekieke. Ekegorieke. Umaya teki yesu ago teba nga ki. Ekene kegorieke ki. Yeweta. Yesu no liagoja. Nake, awe na otoko rushio, na mbe ya monga, Jesus is talking this generation. Yevone yeito, na teweta. Eri ando kende ya kabire. Nika hote ba, nkiara weka neke gorieke kiagera, oke weka niria avana balia, bako ucha se chiro, bako rangiria ba muavo, bako teba nga ki, inchu totenge. Inchu, babu geri uwe firimpi, babu geri uwe virori, inchu totenge. Inchu monte ngewe. Babu geri uwe biroli. Bariko genda. Iko ba kolera. Lakini mbariko nyara kwa baba akora ki. Wanaomboreza. Kwara awakulia. Eki agera. Niko bale eke kulia ke kongu. No geteri ya mangana. Nkiri kuiwa. Walili mwa alekuligere liya. Lidina tuwa chakere tokuwegero kumanuka. Ikumna isato. Ikibunga kemo. Na abatebe tigo ya kangunchera kariaga ke. Nga niko kabuate amaiso. Ga korora. Niko kabuate omunu. Ga kukwana mangana matindi. Ya oyu uligulo mono. Na hinde. Ninkie mkwane regole ya prasi. Femitinda ikirororo. Na otu uja kogenda. Aya. Na hende nkabateri nga aka ngunchara akaiga, nga naonye kabuwa tomonu. Na hende kabuwa ta maiso, ko ege ento nkere kata abuwa teke kuro kwa mato. Yes, go. Amato nkabuwa te. Nkabuwa te pi, muno yo kwana let's go. Hani, nkabuwa te, nongateri ya nkari koiwa. Nkari koiwa. Tangu njarako. Tari ngankarate viwa machikanya sae, ngambobole. Tari ngoro kunchano kia ndo rate viwa manganaya. Rate viwa. Lakini nko igurore. Nga kiro na igoro tatu wati ya mato. Ama iso ndobu ate. Ndobu ate omonu. Oko kwa na mangana manene. Yogo tulika. Havana wa mintu. Ya sawa ito. Nikake ndetoko tuwe neke na kutotevi nga ki nga kie chituwa ikere nechi nkongu. Tawaka ni weke hori keria. Eke hori eke. Nga nubarangeri wa batevia mangana ya. Mbariko igwa. Iki agera. Taiyo. Ama tu. Taiyo. Ono. Kero yesa hau kwa na mangana ayu. Paulo na kwa nita mangana ya igai goro yoro uncharo amini ya ikimanyirikie ngiti ya sekitabu kia wa Thessaloniki ya kabere ibere na kwa nita mangana ya ororo asobu agari kero kwa nyarigire li ororo Paulo na kwa nita sekitabu kia wa Thessaloniki ya kabere ibere na kwa nita igoro ya popo akamukwane ororo asobu agari asoku vata nukujia na mukwane rita ororo pono Ekero asingi chwechi ngaki, ense moto uja kogenda, ne iria ngaki, be mako, be bis, newe kwa sama siyabo. Na wano uto chituli, eto ule ngeke manyeriki, uja kwa kwa sama siyabo, nkire kieke. Na hende ngaki ura kenyore ke manyeriki. Na onka kire toto uja kogenda, wano, asingi unge kiko mne bitana na kemo. Lakini kanya kogenda na mangana haya. Na saa ito, orure warning, orure onyo. Leo nyarube ne ringa ki onde byansi oyora asasi mengiti eria na konyore ke manyeriki aye hono igorote ko basari igorote ko basari lakini ona atakango tikira mangana aye igati ngotiga sobwoba ona atakango tikira sa mangana aye mangana tete ko tikira na nga ki Those who made God their refugee will be kept from all evil. Baria wala nyara kwa wala kwa machora Yesu Kristo munu vatame robu avo. Amigo, wala achora nyasaye munu vatame robu avo. Na wala hindi kuruwa asama kongwonsi pia mabonsi pia. Higine kitabu ya saburi, emelongo kiandana yemo, ikibungu kia ikumi, kia kiandana ikumi. Higine tokende, baria marieta wali hitu wa sebuku. Ya saa nanya akobo kubatoria. Kuyo tabu ya Daniel. Kumna ibele kebunge ya kemo. Ewe nito kende. Walibara ababu ya se ngiti eria. Pata asasime ngiti. Neke manyerekia ye. Mbanya akobo vangu tori kuruwa sobo sibu abantu. Eke loko somi kutabu yoko manu. Kwa ikumna inye. Eke bungu giyakane. Giyakane paki giyakane. Iko bono. Walito buwa to buwa buwa buwa naende, na igeni inga na wabu usilime ya ino, ayabone gentoo korobu temiru buwa hao, mwariga ni Yesu Kristo, mwariga ni Yasaye, mutanga ni abu temiru buwa hao, ekele nsegende ete kobeka kuhikaransa na kuhikara lichinko, lichinga kintanyo la wala wa mitasi nchichare, kangina abu ila nyesi kitabu ya saburi bere, ororenga kie nsegende ete kuhikaransa na kuroberia, Ama ngana mani nja ya Masihi, uyo Yesu Kristo. Kangi nkwa orora mangana yensenga isika mwarembe tu ya. Yensenyo ikaransite. Akasi tolambole tama ama goroto katelanga tuwa ikire. Mwarembe tu ya. Aiga na wekora wakati itanga nikuruwa. Na hende kari buwango. Talikare buwango higa abana wa mintu. Abana wa ito ntoko kutotara orora mangana ya. Anelesho mwanena api mate renga asenge nchi ya matemo ye makongu nukubugate kano kwege na wikato anchile atovisa aseri ilaba soko kwa tura vegeni lakini yoko renga tutastayami tutayapita wikato shudia kifu tutashudia haya tutapitia kwenye hiyo mstari wa mateso nasa yoto tika ato kwenye Ikia utuli ili wichire nga bali bara asasime, bara mwichore, kubo mwotamiro buwaye, buwabo, nanya kubo kubali nekuruwa sama kumwa kiringi. Muna tuwa somene tabu ya sahuli, emia yemo, na amine melongo kianda na yemo, ekimungu ya kianda na ikumi. Na vo higo, ekiroo soma kuruwa sege tabu ikio, inga kia matemu ninchirele. Nga kia matemu ni nchirele, kira oso mige tabi kiyoko manuka isato, kia mgo geko mi, matemu ito ni nchirele, na matemu ayo yora atubwere, Yesu Kristo, na enda ano oko semeri kuga ni irina ovole meraria, pono kegima erinde nse yamatemu nigera eto bas kulinde bwe bana amochore Yesu Kristo amatemu nare mutu yito bali bana amochore Yesu Kristo kobo omobori bwabo gibabwabo na sai na bae chingu chuko bwa amatemu ali sai te ato konya na ndato sesemi asaya maketu anyolire ikia era tu asemeire asirite rikeria Yesu Kristo omoboria amina tusabe Tatanya saa mwana no moikoma cheno ewe bako no bani kya kwa wene ile mbiya mwana asengi ncho gende to kutu igore robo visi yogo. Mabu wango higa. Evi kalanso mbi gende to kalanso asobo iko wense. Amerika netu meke asoko vete lori abana wa hao basasi meke manjeruli kie ngiti ni mweka na oye. Na hende wato kule ili asema mbiya lele ngonde wense ura. Sasa simi ngiti ni kemanyiriki aye mwere tako nyorubi mabuaka na kare ekene ntutuwe kantoko nyara utatiyadio katuwa kola angiri nyasawa ito sawe meya ito na otu buwele otu wa chingu chuko buwa hende mbiya mwana sinchu watu lelele chira nga eke watu la wachore munu vatamiru waitu mabionsi na makongo tayara atonyore Ngane vana makungwa la tonyore ni kutu la rara sege kee ketu wato kwa seme woku voki wa titu kuri yoko utu wa suwa kubwenzi. Chinga kichi nyingi tuwaweta wa kore kwa sori ya suku tulika weitu. Tuwawe toko kore di intubiko kwa kwa chinyo sao itu. Na anga kiende ni kutu kwa kwa singi chubu ancheni boro no more mboro tupu kati chindaga ya toko di toko veka chianga toko rara vya. Tutapu kati mecha andende. Iya gera ntoko rorobu ya nubu sirabu ya gera te muna yeso kuburi musarabasu musarabasu nginji ya ito. Tuwe wakoligere liye vigeri vya omuna vigo ite kama manyinga. Tuwe wakoligere liye kofia ya mawa kuwa vekele tu yeso asomo tuwe. Tuwe wakoligere liye timo kuwa vete tuwa seri kera senge nchogo tole kawaito. Tuwe wakoinyoranga na tuwe siku ikatuwe tera sama temwa muna asewa ete chimbala terecho. Kene nyasawi toto konya, kero ya moito, eri gire ria soku wige na kwae, nubu sasima kwae. Tunache, kero ya mali gire buwa matebuwa ya munae nyasawi. Eri tui kere, ekiro kwa ni kwao. Tuitira soro mbasawa, ero mbimoto konya. Ende kera nyareka notumia, itukulia sabata nyasawi, itukulia chumapiri, chumatatu. Tunyaka watoko lige ringa kio montara anyole kema nyelelie keiga. Asobo sio. Na soka wako kwae. Na iki manyeliri kiento kiatu kende roo kirigiri nyasai. Kukonya vone kiatu lawe toko mila na mandesi nginchuko sasimi sabato yao. Andao siyasi to lawe. Tunya kwa kena jisi mia soko borani. Na kuwa gachana asiki moika. Kuwa kuwa gachana asiki maendeo yenseye. Iki abu angu hivi ntivyonsi ngu itavire na anko bitu yetu la sinsiye. Wanje kwa wako leke kurubono, kwa ikakana kareki ya tuwa boria suwe Yesu Kristo maboria. Amina. Amen. Mbila mano malisia, sahete wawa kwa se, magana tuwa yule, goreyo ya profesi, goreyo ya hofani, na toga la weto kwea ligania saa ya ribusi ya makongu, Ya saa toko onye na ndatu ato ichinguru, to chiko fesi ya mangana hii. Na biya mana senye chukua reli nane yeliyo nyiwete liyegu kanelebia. Mana liyivage liganda hii chinga kie chivo nyaru kwa niya mana wanya saa hii. Awa wairi wako teke reli nane yeji. Ancho haba kena wanene buwa akire. Omane na basese ni motu wale sabate ingi ya ni chinga kichingi echi umu basumu ya. Ayo yu. Ami nito yu rajisi ni imo kwa ni umalizi ya. Mungino uliyo saba mambi yango. Kwa ni umalizi. Yu rajisi imo kwa ni umalizi. Watasta 6. Manginasi kanyakuri kwa ni umalisi na hai watu sabira wangu. Minto tura sumu sangiri kanuyu ama no umalisi omburo na wakwa ni wakire vya. Wakire vya. Ya amana ase kura tukona gotwa watutebiri aya tutana kuigua tukona kuiguki iguru iguru kuri ndaya watwereire twaiguri buya iganya sato mbore mutwege kasura tubugulimi sigi yaitu yonsi pia amana samana maya pia amana mwongi na masali ni karibu ae kwere to hotel Hello, no, batera gakingo kwa na nituri. Hello. Karibu.